بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله سيدنا الطاهرين وخلفائه المهتدين وأصحاب الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولطريقة الظالمين. وكن بيويسو يكسي ورنك بكي فصل بنا ضرر الذنوب أنا مفكيل بأك نك ضرر الذنوب والمعاصي لور ييغا خامني موم لا بكاري امي اك موي يالله با نيكسور فيما وقال كعب كعب واخنا مو كعب الاحبار والله انما تزلزل انما الامر اسم تزلزل دا نيغتو لار سوسي اذا ما ندم دففنا فيها تي كوم بالمعاصي تي اي موي يالله فترى دو مو يغتو فرخان ندير تيت ندير رغد دي خار من ربي نخ بروم سبحانه وتعالى جل جلاله مومي خا دا فا ماغ ماغا يوم ريوا خا دا فا خل من ديتي ان يطلع عليها تي مو غيس كو تي نوني ني باكار تي كوم بوكو ديفي داي دادي مير يڠتو داي دادي تيت يڠتو موتاخ وي بي ديغ ngay gis ñu nan tremblement de terre amna beurep sangam fi nak waxon nañ ne lolu dakonté wul ak sabab yi nga xamantene mom lañ xam ci walu géologie yoy sabab zahiri la mais yalla mom moy lekkele lolou sababu zahir ak sababu batin wa kataba bin umar ibn abd al aziz radiyallahu ta'ala al ansar ci dekk mu bindelen ab lettre nilen amma baad ginnaw lolou manam ginnaw mom sante yalla julli ci nante bi sallallahu alayhi wasallam muna fa inna hadha ar radif naka geeg yeungatu giisuf ci yeungatu say on mbir la bo xamantene yuatibu daf ci jajje yuatibu daf ci punir mom da ci avertir Allah bur ya Allah azza wa jalla magnate nabi ci mom al ibada jami manam lol la ci def manam jami yalla da len ci avertissement dal bu len yalla di len bu len di puni wala waqat deug deug katatu binna ila al ansari ci jeme ci yenen dekk yi an len an yakhruju nañu genn fi yawmi kaza ci bisu kaza wa kaza bisu sangam ak sangam fi shahri kaza wa kaza ci wer sangam ak sangam fa man kana kep ko xamne nek na ndofu fa mom sey on dara fa li tafaddaqna sarafa bi ci lola fa inna allaha nak buri allah azza wa jalla ma gëna te dina qala dafa waxne qad deug deug aflaha ta xena man kep ko xamantene ta zakka yaangi sel sa bakkan yaangi jemu def lu bax di bayyi lu boni ba sa bakkan sel ba sa ruh sel wa zakara te ngay tuddu turu susma rabbih ngay tuddu di fatlikou sa turu borom fa salla te muy julli wa qal wa qulu te sunu borom te wote ngeen waxne kama qala kem ni nga xamne non la waxe won adam sen mom adam alayhi salatu wassalam limu waxon moy dañu rabbana yow suñu borom zalamna ñun de toñ nañu man ak xawmi anfusana suñu bop way lam taghfir lana ay way bo ñu jéggalul wa tarhamuna te nga yërum ñu lana ko nan wallahi kon giñ nañu dañu bok min al khasirin ci ñi nga xamne way ñak lañu may perte nañ de leen wax lolu comme ni nga xamne non ak sen mom adam waxe won wa qulu te ngeen di wax kama qala kem ni nga xamne non la waxon no xon yeenent yalla no wax mune yow yalla subhanahu wa ta'ala salatu wassalam wa illa taghfir li ay way yow yalla bo mu jegal wa tarhamni te ngey ram akul kon da don na bok min al khasirin ci way ñak ñi ci ñoy pertna wa qulu te ngeen wax kama qala kem ni nga xamne non la wax won yunus yeenent yalla yunus ala nabiyyina wa alayhim afdalu salatu wassalam nena la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko dafa jarante ñak jaamu ko lore la ilaha amul ben bur bo xamne yelo ñu jaamu ko illa anta ndera yow yow bur yalla subhanahu wa ta'ala motax mu ne ko subhanaka gatch nga allah ma yow wa ta'ala ta inni naka man kat bur man naka man kat yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam mu ne kuntu man de dama bok min az-zalimin ci way toñ kat ñi nga xamne dina ay yent lañ alayhi salatu wassalam no len raw fu op len maqamati kanu borom bi subhanahu wa ta'ala terewul dañu torox lu ci sen kanu borom subhanahu wa ta'ala ki neena mom dafa tor bo keen ku ci nek wax na ne yalla nako yalla jegal wa qala waxna al imam ahmad rahimahullahu ta'ala ci musnad bi muné hadathana aswad ibn amir aswad ibn amir waxna had qala muné hadathana abubakar an al a'mash mu jele ci al-amash mu ne an ata ibn abi rabah mu jele ci at ci mom an mu jele ci ibn umar radiyallahu anhu mo no qala mu ne samaya ko deg na rasulullah yenenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yaqul munan iza dhanna an-nas bu fekente nit ñi dañoo nay bi dinar ci dinaro dirham ak dirham ak dirham wa tabayyu te ñuy jaayante bil aynati al ki xetu riba bi ñi wax al ayna wa tabu te ñuy top azna bal baqari manam ñuy jël di dag azna bal baqari geeni mbam yi ngeene naki wa taraku te ñu baye jihad jihad fi sabilillah ci yoon yalla bu lolu buñ ko defé li leen ci fekk moy anzala day wacc allah bur yalla bihim ci ñoom bala an aw natu wu reey bo xamne fara yal faaw te duggu yekita anhum walillahi hatta yuraju mete ñu delu wat diin mete ñu delu ci wat diinuhum seen diine ji hadith bobu mi ngi ci musnad rawahu abu daud imam abu daud solo nako hadith numero 3462 gisna len hasan tialal gu wer ahmad comme ni ko waxe imam ahmad shafi rahimahullah wiral nako tam do dan gelu lu voilà dani bu fekente ne nit ñi dem nañ ba nay manam nay ci deureum ak dinar nga xamantene mom saway ku ci yor dara mom saway ba nga ko gënne lu ne la bo te ñuy jaayante ci alayna ayna moy manela mu jënd ci yow ben dara ba pare lool façon riba la bu graw bo xamantene riba bu neubutul moy damay jënde ci yow ben affaire dama xam ne yow da nga soxla dara comme yow nga soxla ak télévision nga ñew wala bok nga soxla xaliss yow da nga soxla xaliss yow 500,000 nga soxla man ma yor matériel bo xamantene ben machine bo xamantene man nga matériel bi 600,000 lay jar ma jox la 500,000 ma jox la matériel bi nera après jek dem ba nga jënd ko ba dem mo wolbati ko nera dama ko bëgg jëndat ci yow so bëggee mën na la jox comme yow amul lo ma fayé mom amul lo ma fayé légui yow nga jël 500 manam matériel que ça soit nak nga bëgg wala bu gogol c'est à dire que même tay bu fekkante né da nga ñëw rek jël matériel bi nga ñëw jëndé ko ci man ci 500,000 mais fayé goma après nga dem té même bo mo fayé sax c'est la même chose après yow nga démat mën ma wëlbati ko wat ñëw jël matériel bi ci yow né la légui dama la koy jaayé 400,000 manam yow 600,000 nga ko jëndé won ci man 500,000 wala nañ joxe exemple 600,000 ko jëndé won ci man man ma war ko jëndat ci yow 500,000 wala 700,000 quelle que soit la situation légui yow bu ko défé yow fay go ngone wa non au contraire c'est à dire que yow bo jëndé ci man 500,000 voilà légui mais fay go ngoko man ma ñew bëgg ko jëndé ci yow mais ci lu ëpp lool wala lu gëna tout ci gëna waaw comme 400,000 légui nak après yow nga war mako nga yow nak nga war ma fay par man damal dana la jox xaaliss bi mais par tout nga may fay wala bok nga ñew jëm ko ci man sax ma dila ko jaayat mais nga war ma fay lu ko ëpp manam ma war la jaayé wat mbir mi lu ko ëpp comme ni ko jëndé won ci man c'est la même chose tamit c'est à dire que ça soit li ëpp ci ki jënd la wala ci ki jox jaay la mais l'essentiel bi dal moy yow dang ko jëndat ci man manam mbir mi day melni motax sharia limi xol da nan day melni yow fayowuma doxuma la manam day mel manam da nan day melni dama la jox nangam nga delo ma nangam te fekk li ñu doxante mo upp manam kenn ci ñun ñaar limu jox borom mo d'accord lool mo nga jox mo 500,000 on mo delo na 400 voilà c'est tout tout voilà alors comme kon man yow li nga jël ci man li mo jël ci yow voilà li nga jël ci man mo upp quoi voilà moy 100,000 la jël légui nak matériel li nga wéccio da ko caché voilà matériel mo caché mbir mi mo neub réalité mais riba la batay voilà nañ jël lu gëna touti portable bi ñata ko jaar man la 15 euros nga jox mako ma jox la 15 euros ma jox la 15 euros ñu dem delu ci nga jox ma manela saway portable bo jëlone ci yow li ba nga mala jaayoo be dama bëgg nga joxaat mako mais 20 euros la koy jëndé so bëggee ma jëndé ko 20 euros nga jaayewaat mako 20 euros loolu bu boba sharia day xool début bi ak fin bi c'est comme si yow dama la joxone 15 euros ba delo ma 20 euros loolu lay mel wala man mala joxone yow yama joxone 15 euros ma delo la 20 euros non rek la mel c'est à dire que matériel mo neub mbir de telle sorte que gaay dañuy def comme genre wir wir affaire motax buntu bobu dañ koy tej complètement mëno jënd dara ci benn nit ki ci même nit ki ba faré jaayat ko ko ci prix bu différent lool nak mu ne bu démé ba am ba faré nit ñi di dag ngeenu nak yi manam ak dag ci nopp yi ki bi ñoom dal ndax alquran ke iblis dañi ki adana al'am la wax yubatikun al'am moy nopp dañu ñop rek animaux yi moy dag sen nopp yi ak yu mel non ak di len tap ak di def yu mu ne ñooñu ba pare ñu bayyi jihad ci yoonu yalla fu ñu waxe na no jihad mum saway jeexna amatul nangam non mais c'est que xam nga nangam yoyu do ki jaru el ay non l'islam mom jamu la bëgg han ki di wax wax yoyu di bayyi xex yoyu bi buñ ko defé yalla len tek nat yo xam nga buñ ko yaak du ko yékkati lu dul ñu délu ci wat seen dini manam moy ñu bayyi ci yoyu ñuy def wana wa zakaratu dunna ibnu abi dunya ahna allah ta'ala min hadith une question simple vous faites que qui est jaï c'est différent si le club est jaï au monde de la deux. Non lors moi commerce lors moi commerce moi madame jende fait nous jaïe la même le coup lors mon dagan ahlallahu baya wa harama riba riba nak la harama لكن هذا كرت من أبي الدنيا رحمه الله من حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال منا لقد رأيتنا جنين سنو بابد ما نم نكون وما أحدون تأملون كن تجنون كأخمن تني نندور خالص سنو باب أملون كن تجنون وما أحد تأملون كن أحق كوجل يي بدينار يج دينارم ودرهم يهاج درم من أخيه المسلم تيم واقو جلتم نون لندون في سنو باب بينك نم سابي ينتمي صلى الله عليه وسلم kenn ku jek ci ñun sa dinar ak sa dirham kenn gënu ko manam ñun dañ jappone kenn gënu ko woné yey sa morom wala katé wallahi deug samiatu deug na rasulallah yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam yaqulu munam idha damna an-nas buñ démé ba nit ñi nayé dinar ci din seen dinar wa dirham ak dirham wa tabayyu te ñu jayante bi la yenenti ci jaay ñu riba bobu wa taraku te ñu bayyi al jihad di jihad fi sabilillah ci yoon yalla bi wa akhadhu te ñu dag bi fi asnabal baqarati geemi nakya anzalallahu yalla dana wacce alayhim ci ñoom mina samaa'il tuke ci asaman bala an aw musiba ab natu fala yarfa'uhu te duko yekiti anhum walifin hatta yuraji'u mbete ñu delo ci wat dinuhum seen dine wa qala al-hasan al-hasan nena mu hasan al-basri rahimahullah inna al-fitnata li yurbur moy fitna wallahi ginnat yalla ne ma hiya nekul illa aqobata ludul mbugal min allah bu tuke ci yalla azza nga xamne mom mo tedd te dayu kayo jalla te mag na magay op xelu min ne fi ala nas ci min ni manam mbugal rek la ci kaw nit ni fitna mom bo deg xiro ko nga yo xulo ko xex bis bu ne radio bi nan diw saga na diw tontu nako diw def na nangam milliards yi ñi wax fi diw neena ci diw lako jele ke ca def neena dedet ñi sagante ki wax ci li après nit ñi tamit def ko sen programme kenn ku ci nek li ci wax sax xol bi tangi jeer te do ci man dara ak yu mel non lolu yep li koy waral mo yalla len bu gëni ah kay bay très bien gis nga yoy wallahi abi bu gay bay top won sen diina ciow yep day jeex même duñ ko def ah yalla tamit ñom kay nañ ne wa ni lañ ci li ngeen ne rek yalla mom momit mi ngi ci li mu ne ah waaw ah ne ne ngeen def kay waaw ah li yalla bëgg mom comme do len ko def d'accord lolou graw mais aussi yeen li ngeen bëgg yalla du ko def voilà mu jeex tak wa wa nazara khulna ba'd anbiya len ci yenente yi bani israila alayhi salatu wassalam len ci yenente yi banu ngir banu israila ila ma jëm ci li nga xamne yasna'u mom lay def biim ci ñom buxtu nafar bur la won bu say say bo xamantene da len don massacre nabi ko don zor wa moy nabi ko don zor wala voilà lim len don def faqala munelen bima kasabat li dal bo len gise mu xew dal bima mi ngi amé ci sababu li nga xamné kasabat def nako fagu nako ay dina suñuy loxo ci sababu lool salat ci la khire la khire alayna ci ñun loolu tax yalla khire la ci ñun kan man ki nga xamantene la yaarifuka xamula wala yarhamuna te yeromuñu wala manam mom yalla la doon waxal dani bima dani ci sababu yalla yalla ñun ci sababu li ñuy def ñun li suñu loxoy fagu motax nga xiruñu salat nga xiruñu alayna ci ñun nga xiruñu nga xir ci suñu kaw nga xirtal ci suñu kaw man la yaari fa ko xamantene xamul wala ya xamna te yeruñu wa qala waxna buxtu nasar li daan yal ci yenente yalla daan yal alayhi salatu wassalam man ladhi ay way ana lan moy li nga xamantene sallatani motax moma xirtal ala qawmi ke ci saw nit Allahu akbar mel ni mom sax tayu subhanallah xolal lay grand tyran parfois yi ñi def dañuy mel sax tayu ñuko Allahu akbar xolal mom lu mu doon wax ana lan motax ana lan moma xirtal ci sa kaw nit ñi qala mu ne azamu khati'atika khana sak bakar sak njumte gu reey rek motax yow sa bakar sak mon gu mag rek wa zulmu qawmi ak toñu sama nit an fusuhum sen bop khul it manam ñaari toñ ñu dajé wala yow da nga nek ku say say kur mais sama nit ñi tamit dañoo mëna toñ sen bop motax yalla xirtal len sen kaw waaw lan nga def fi fofu déggé sa su nek gaay buñuy fal ap président dañ nan ki mom c'est le meilleur gaay jour biñ koy ndik fal ñeppay contane c'est le meilleur non mais xolal l'homme qui nous fallait ñew na au pouvoir waye buñuy dem touti ñepp ko marché joy lu ko waral lan moko waral fi tay ko fi ku fi def campagne ba nit ñi diko fal lu ci upp da ngay gis ne day am programme bo xamne ak ay façon manam au paramant am nit ñi dinañ ko xamé lo xamne manam dañuy yaakaane ki mom buy yé problème yi résoudre parce que c'est l'homme de la situation waye buñu démé rek yalla sorti wat balaay sorti ay imprévus yu bare bare waaw yo xamé tane té dans tous les pays nak lolo fay xew ni wa zakaratu dina l'imam ahmad rahimahullah wa ghayru ak ñeneen ñu mom an qatada dele ci qatada rahimahullah qal muné mune qala musa mune yentu yalla musa sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya sama borom anta fi samaa'i ya ngi ci asaman not nit ñi wa nahnu te ñun kat fi lard ñi ngi ci kaw suuf doy ay way fa allah fa ma alamat ay way ana lan moy mandar ga ghadabuka sak mer min rida ko ci sak ngeerum qala mune iza istamaltu bu fekenteene jeffena alaykum ci yeen khiyarakum manam yi kilif joxna kilif teef dal ala ko ñeen xiyarakum ñu gën ci yeen bu ko lolu min alamati lolu bok na ci mandar gay riba isa mu ngeerum aleikum ci yeen way la samant waye ay way buma liggey loy buma jeffe lo manam buma joxe kilif teef aleikum ci yeen xiyarakum ñu yees ci ñoy ci yeen bu ko lolu mo min alamati bok na ci sama mandar ga soxo teey sama ngor aleikum ci yeen sama sanji ci yeen mo yalla suñu mare nga jël ki gëna méchant wa mu def ko mu def wala mu def ko yok ko fu baaru wa zakar ibn abi dunya ibn abi dunya bu patay den rahman den na al fudayl ibn ayad jele ci nit yalla bu mag bo fudayl ibn ayad rahmanallah qala mu ne awha wahyuna allah bur yalla ila ba'd al anbiya ti len ci yenenti mu ne iza afani bu mo moye man ya'rifuni ko xamtene xamna ma sallatu damay khirtal alayhi ci kawam man ko xamantene la ya'rifuni xamuma kuma xam julit buma moye damay jël yifir yu bon yi fexé def leen doole ñu di leen duma wala yu bala legui nak après nak ñu wël bëti ko naan julit ñe fi gëna sonu mais lu leen tax gëna sonu xana nek fi di ci woro yifir yu bon yi rek ak di leen topono di yor seen jikko seen système yi lañu copier boko deful ñu leen da nga tardé wa legui après yow nga bëgg nek ci situation de force nan man julit la donc c'était pas normal que dima ki ah dedet géostratégique hein li mu aduna bi waaw aduna bi yëpp ni lay dox fokk non fokk ñu sonu fek delu suñu jëndino koku mom il faut même pas non non li xew ni non li xew ku xamul mom da nga la bet ku xamul da nga la jaxal mais ku xam mom do la jaxal lu to lok do ki sax non du sax nek sujet de réflexion pour yow da ngay continuer sa dund normalement da xam na li tax serigne fall lu xom voilà non c'est vrai wa fi ma jaba tawarani rahmalahu wa ghayru ak fenen dang fa fek min hadith hadith sa'id ibn jubair rahmalahu an ibn abbas mujle ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma anna qala mun qala rasulullah yanti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma tafafa du mbukhum qawmun aw nit kaylan aw nat wala bakhaso te duñu do dan mizanan aw mandax manam mbukhum aw nat moy nga furodi ko dal fexé di natal nit ki comme luñuy nat nga nan ko nat comme par exemple jayma pot chef wala yoy han luñuy nat dal yow nga fexé ba nax nit ñi comme soit da ngay jël pot ben pot bi ngay naté nga noro ko wala yu mel non da amma nak wala nga def ci suuf ay keuyit ba keuyit way war ki nga len damb ak mango la jaay ndegati ay keuyit rek ni ci suuf nga dum len damb ak mango la jaay han non lañu def wala len lañu def ay xéer def ci souf après li ci kaw nak lañu doga def yi ñi def ñu taro gette ay souf lañu def wala di wax diko ci def ngir wala ba dem wala muna wala bax sootu duñu doyal duñu neewul doole mizan aw mandaxé manam buñ lay pécel tamit dañuy yak balance bi dañ koy ki quoi dañ ci def lo xamné day tax du pécé bu baax wala li wala day uppé fenn illa ndere manahum lulul ne yalla dana len xagn allah dana len xagn allah bur yalla azza wa jalla magna te dana al qatra tok ndokh lolou fo gis mu xew fa tim rew mu xew nawet ba du bax wala huwa kama ji wala lay kon ñun xam nañ lan motax suñu nawet baxu wa ma zaharat du feñ fi qawmin ci aw nit azina njaalo illa ndere zahara mu feen fihim ci ñom al mauta de moy de gu bari wa gaay di def ay ki de sécurité ru tier xawma lan wa tier chaque année ñu né augmentation de mort yi hein accident mortel yi yok nañ suicide yi bari nañ et cetera muy gëna bari rek hein wa wama zaharatu du fen fi qawmin ci awnit arriba riba illa lurul sallallahu yal dana khirtal alayhim ci ñom aljununa dofya wala bok ak ndofé am nit ñi dañuy commencé di am ay fièvre yo xamné ak ndofé lay gëna jégué même buñ dé dox ni ay nit mais depression yé voilà Parce que illa duru sallata danan khirtal allah bur ya allah alim ci ñom addu wahum seen ay non moy na rien rek bo xolé fu nga xamantene taw bo fa nekké kilifa saway da ngay japp gaay di ray di def ni yalla de rendi ci tan seen non yi seen kaw wala zahara tu feñ fi qawmin ci aw nit amalu qawmi lutin jofu yent nitul yent yalla lutiya illa ndere zahara na feñ fihi mu ci ñom al khasfu manam ak manam suuf ci yëngatu wa ma tarakata lu baye qawmun aw nit al amru bil ma'rufi ah bil ma al amru bil ma'ruf digle ndiek wonna ya tera an al munkar lu bon illa ludul lam turfa'u du yekiti ko amalum sen jef waram yusma te def dul deg du'a ahum sen ñaan bu nit ñi baye digle lu bax tera lu bon buñu ñaané yalla du nangoti buñu jefé yalla lu ko duñ ko yekiti wa wa ngay gis ne la pourtant nak ni serigne su bax sangi ñaan di def ni mais ñom diglé wuñ lu bax té rewuñ lu bon bu faré di ñaan kay lu ñu bëgg ya fay nangu ah hein xol nak gis nga motax dal li nak sallallahu alayhi wasallam rek ko mëna wax mu dékk dëgg parce que dafa aventuré wu ci ay wax yu général yo xamné pour ci ay siècle la wara daw wa mom rek ko mëna wax mu dëgg wa oui wa mom non mais c'est vrai dépression ni mu général est France dafa ko ak ay stress ak yoy wa wa rawahu solo nako mom hadith bi batay ibn abi dunya rahimahullah min hadith ci hadith ibrahim ibn ashaf عن عبد الرحمن مجلق عبد الرحمن بن زيد عن ابي مجلق تبايم عن سعيد مجلق تسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه مام تي ميم تيالا لغي وال بوك ام سعيد ديدت سعيد بن جبير ويوك سعيد بن جبير لا فوالا ابره مجلق تي ابن عباس رضي الله عنه واو mune wa fil musnad bo demé ci musnad imam ahmad bi batay rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu ak fenen fu melni ka hadith sahih ibn hibban hadith numero 1841 wala sunan ibn majah hadith numero 4004 wa mune من حديث عروة مجل منك حديث عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة مجلكتي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من دخل علي دبن في من رسول الله ينتي عليه صلى الله عليه وسلم وقد حفظه النفس فكنك أمن لكم مت فعرفت منك دم يخم في وجهي شخر كرم أن قد حفظه نمت نكو شيء دارا فما تكلمت وخل مجسن وخل دارا حتى توضع أمبت مجاب da fa dem ba japp fa do commencé wa kharaja mu genn fa lasiqat mu dadi dug dadi yegg bil hujra ci bir neeg ye fa saydal minbar ginaaw mu dadi dem ci yegg ci minbar ma nak fa hamidallahu musant yalla ta'ala ka yalla mu kam wa asna alayhi mu geureum ko sant ko manam bak ko dagn ko summa qala top mu ne ya ayyuhan nas e yen nit ñi inna allaha la yurbur moy bur yalla azza wa jalla magnate na yaqul lakum daf len di wax nan muru bil ma'ruf digle len bu wax wan hawa anil munkar tegen tere lu bon qabla lu jitu an tad'uni ci ngeen may ñaan fala ujibukum te duma len nangol ci de wa tastaghfiruni ngeen may sakon dimbal fala ansurukum te duma len dimbali de wa tasaluni te ngeen may wo ngeen may laaj fala utikum te duma len jox de len digle lu baax tere lu bon bala lolo xew وقال العمري الزاهد العمري الزاهد رحمه الله نانا ان من غفلتك بوك نتي سك ييغدي عن نفسك ولي سا بوب وارادك اكك دمو يعن الله ولي بور يالله سبحانه وتعالى ان ترى تي nga gis ma yaskhat Allah lo xamantene day sanjulo yalla dakoy merlo tat mergu tar fata de jawazo yow nga rombu ko nonu rek wala ta'muru fihi te do ca digle dara wala tanha anhu te do ca tere dara khawfan ndax ragal gi nga ragal mi man ci ko xamantene la yamliku manalul li nafsihi ñeel bopam daran lor wala na xam du taga njariñ lool bokku na ci li wone ni yow fim tol da nga négliger sa bop ba pare day wone ni da nga dumuyu yalla manam dang ko won ginnaw faalé wu yalla manam lool moy wone ni yow faalé wu lo yalla yalla ñorul moy ngay romb lo xamantene baaxul te do ca téré dara ngay romb lo xamné dañ ko wara diglé te do ci diglé dara ngir ragal gi nga ragal ko xamantene manalul bopam dara mënul lor bopam mënul jariñ bopam moy doomu adama wala keneen nit ñi rek société wala yé rek waqala te damay wax né man taraka kep ko xamne bayina al amra digle bil ma'ruf ci ngek wa nahya tar an al munkar ci lu bon makhafatan ngir ragal min al makhluqina ci ñuñu bind ni manam minde fi nuzi'at defna rocc min ci mum at ta'atu ak top yalla wala bok ak top rek momit dañuy rocc ci mum lolu wala amara bu digalon sax wala dafo domam aw wala bok ba'd mawali len ci ñi nga xamne mo len mom sax la staxafa dinañu doyalal bi haqqihi ci aqam manum da am repercussion waaw bo do top yalla ci yalla ci yow ci ten lako waaw budé yow yu bon yi xew amul lu ben ndior amul lu ben solo après nga wëlbati ko nga ni xalé yi déggaluñ ma waaw wa kër ga dal do légui kay goné tay mom nangam nangam duñu déggal kenn respecté wuñ kenn nangam rek yow ya ko ñëkki daawul daawul julli rek daawul def dara xey rek yalla xey ko ay frère ami di defé ni